На світанні бура утаймавалася, і зноў стала светла і ціха. Як толькі ўзышло сонца, браты з Элізай паляцелі далей. Мора яшчэ бурліла, і яны бачылі з вышыні, як белая пена плыла, нібы мільёны лебедзяў па цёмна-зялёнай вадзе. Калі сонца паднялося вышэй, Эліза раптам убачыла ў далечыні вялізны замак, які быў акружаны лёгкімі, быццам паветранымі галерэямі. Унізе пад сценамі замка калыхаліся пальмы і раслі цудоўныя кветкі. Эліза спытала, ці тая гэта краіна, куды яны ляцяць. Але лебедзі пахіталі галовамі. Гэта было толькі мроева. Воблачны замак фатамарганы, які вечна мяняецца. Эліза зноў паглядзела ўдалеч, але замка ўжо не было. Там, дзе раней быў замак, узнімаліся высокія горы, якія зраслі лесам. На самых вяршынях блішчэў снег, глыбы празрыстага лёду спускаліся паміж непрыступных скалаў. Раптам горы ператварыліся ў цэлую флатылію караблёў. Эліза прыгледзелася ўважліва і ўбачыла, што гэта проста марскі туман, які ўзнімаецца над вадой. Але вось нарэшце паказалася і сапраўдная зямля. Там, на беразе, разлягаліся зялёныя палі, цямнелі кедровыя лясы, а яшчэ далей былі бачны вялікія гарады і высокія замкі. Да захаду сонца было яшчэ далёка, а Эліза ўжо сядзела на скале перад глыбокай пячорай. Па пячоры веліся пяшчотна-зялёныя расліны, нібы вышываныя зялёныя дываны. Гэта быў цудоўны дом яе братоў-лебедзяў. «Паглядзім, што табе прысніцца ў гэтую ноч», – сказаў малодшы брат і адвёў Элізу ў яе пакой. «Ах, няхай бы я ўбачыла ў сне, як вызваліць вас ад чараў», – сказала Эліза і заплюшчыла вочы. І вось ёй прымроілася, што яна ляціць высока-высока да таго замка, які бачыла над морам. А з замка насустрач ёй выходзіць фея Фатамаргана. Фатамаргана светлая і чароўная, але ў той жа час вельмі падобная на тую бабулю, якая дала Элізе ў лесе ягад і расказала пра лебедзяў у залатых каронах. «Тваіх братоў можна выратаваць», – сказала Фатамаргана. «Але ці хопіць у цябе мужнасці і стойкасці? Вада мякчэйшая за твае пяшчотныя рукі, а ўсё ж яна робіць камяні гладкімі і круглымі. Але вада не адчувае болю, які будуць адчуваць твае пальцы. У вады няма сэрца, якое млее ад страху і пакуты, як тваё сэрца. Бачыш у мяне ў руках крапіва? Такая ж крапіва расце тут, каля пячоры, і толькі яна, ды яшчэ тая крапіва, якая расце на могілках, можа табе спатрэбіцца. Памятай жа гэта, нарві крапівы, хаця рукі твае пакрыюцца пухірамі ад апёкаў, потым разамні яе нагамі і спрадзі з яе доўгія ніткі. З гэтых нітак звяжы 11 сарочак з доўгімі рукавамі. І калі яны будуць гатовыя, надзень іх на лебедзяў. Як толькі сарочкі дакрануцца да іх пер'я, чары знікнуць. Але памятай, што з той хвіліны, як ты пачнеш сваю працу, і да той пары, пакуль не скончыш яе, ты не павінна гаварыць ні слова. Колькі б твая праца часу не заняла, першае ж слова, якое сарвецца ў цябе з языка, праніжа сэрцы тваіх братоў бы кінжалам. Іх жыццё і смерць у тваіх руках. Тады Эліза выйшла з пячоры і ўзялася за працу. Сваімі пяшчотнымі рукамі рвала яна злую пякучую крапіву, і пальцы яе пакрываліся вялікімі пухірамі, але яна з радасцю пераносіла боль, толькі б выратаваць дарагіх братоў. Яна нарвала цэлы ахапак крапівы, потым размяла яе голымі нагамі і пачала прасці доўгія зялёныя ніткі. Калі зайшло сонца, у пячору прыляцелі браты. Яны пачалі распытваць сястру пра тое, што яна рабіла, пакуль іх не было. Але Эліза не адказала ім ні слова. Браты вельмі спалохаліся, думалі, што сястра іх зрабілася нямой. Гэта новае чарадзейства злой мачыхі, падумалі яны, але глянулі на рукі Элізы, што пакрыліся пухірамі, зразумелі, што яна зрабілася нямой дзеля іх выратавання. Самы маладзейшы брат заплакаў, слёзы яго капалі ёй на рукі, і там, куды трапляла слязінка, знікалі пякучыя пухіры, сціхаў боль. Увесь наступны дзень, пакуль лебедзі лёталі, яна заставалася сам-насам, але ніколі яшчэ час не цёк так хутка. Вось ужо адна сарочка была гатова, і дзяўчына прынялася за наступную. Раптам у гарах пачуліся гукі паляўнічых ражкоў. Эліза спалохалася. Гукі ўсё набліжаліся, затым пачуўся брэх сабак. Дзяўчына схавалася ў пячору, звязала ўсю сабраную крапіву ў пучок і села каля яго. У той ж хвіліну з-за кустоў выскачыў вялікі сабака. За ім другі і трэці. Сабакі гучна брахалі і беглі ўзад і ўперад. Хутка ля пячоры сабраліся ўсе паляўнічыя. Самы прыгожы з іх быў кароль той краіны. І ён падышоў да Элізы. Ніколі яшчэ не сустракаў ён такой прыгажуні. «Як жа ты трапіла сюды, Любачка?» – спытаў ён, але Эліза толькі пахітала галавой. Яна ж не пасмела гаварыць. Калі б яна сказала хоць адно слова, яе браты загінулі. Рукі свае Эліза схавала пад фартух, каб кароль не заўважыў пухіроў і драпін. «Пойдзем са мной», – сказаў кароль. «Тут нельга табе заставацца. Калі ты такая добрая, як і прыгожая, то я апрану цябе ў шоўк і аксаміт, надзену табе на галаву залатую карону, і ты будзеш жыць у маім вялікапышным палацы». І ён пасадзіў яе на сядло перад сабой. Эліза горка плакала, але кароль сказаў: «Я хачу толькі твайго шчасця. Калі-небудзь ты сама падзякуеш мне». І ён павёз яе праз горы, а паляўнічыя ехалі на конях услед. Вечером перед ими показалась столица короля с палацами и вежами, и король увел Элизу в свой палац. У высоких мармуровых покоях цурчали фонтаны, стены и столи были упрыгожены разными малюнками, але Элиза не глядела ни на что, и она сумовала и плакала. Служанки апранули ее королевское одеяние, упляли ее волосы, бриллиантовые нитки и надели на ее опеченные пальцы тонкие пальчатки. У богатым убранні Лиза была такая чаровная, что весь двор поклонился ей, а король обвестил ее своей невестой. Але королевский епископ похитал головой и почал нашептывать королю, что немая прыгажуня, мабыть, лесная ведьма, яна зачаровала сердце короля. Король не поверил ему. И он подал знак музыкам, загадал покликать лепших танцовщиц и подавать на стол дорогие стравы, а сам повел Элизу через духмяные сады. Але Элиза по-ранейшему была сумной и прыгнечанной. Тады король отчинил дверцы у маленький покой каля спальни Элизы. Покой увесь был завешаны зелеными диванами и нагадывал лясную пячору, где король знайшоў Элизу. На подлозе лежала вязанка крапивы, а на стене висела сплетенная Элизой сорочка. Усё гэта як рэдкасць захапіў з сабою адзін з паляўнічых. Тут ты можаш прыгадаць сваё былое жытло, сказаў кароль. А вось і твая праца, можа, ты захочаш іншы раз успомніць былое. Убачыўшы сваю крапіву і сплеценую сарочку, Эліза з радасцю пацалавала каралю руку, а ён прыціснуў яе да сваіх грудзей. Епископ протягивал нашептывать королю поганые выдумки, але яны не кранали сердце короля. На наступный день сгуляли веселье. Епископ сам повинны был надеть на голову невесты корону. Ад крыўды ён так шчыльна нацягнуў ёй на лоб вузкі залаты абруч, што кожнаму б стала балюча. Ды Эліза нават не заўважыла гэтага. Яна ўсё думала пра сваіх дарагіх братоў. Вусны, якія па-ранейшаму былі сціснуты, ні адзінага слова не вылецела з іх, а ў яе вачах свяцілася гарачае каханне да добрага прыгожага караля, які рабіў усё, каб толькі парадаваць яе. З кожным днём яна прывязвалася да яго ўсё больш. О, калі б яна магла расказаць пра свае пакуты, але яна павінна была маўчаць, пакуль не скончыць сваю справу.